राम गीता भवन स्वर्ग आश्रम में श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 25 मई 1997 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम बात छेड़ो कोई बात क्या कह रहे मारे मन ही बात सही तो मेरे मन में आई पर मेरे मन में आई कि मेरी बातें सबके अनुकूल नहीं पड़ती है तो जो जो आपको शंकाएं होती हो वो मेरी पूछो। जैसे आप लोग हैं तो आप लोगों के अध्ययन के अनुसार अच्छा मोह बारे में नहीं शंका पूछो तो हुक्म है मैं पूछता हूँ शंका तो आज्ञा पालन मैं करता हूँ उचित ही है कहना परंतु मैं ऐसे नहीं हमें महाराज ये है कि चतुर्युगी जो चलता है तो इसकी क्या कोई एक फिल्म सी बनी हुई का जो हर युग में ऐसी होता रहता है जैसे किस युग में हो रहा कलयुग में तो ऐसे सतयुग में त्रेता में द्वापर में और इसमें कलयुग में होता रहता है ऐसी क्या फिल्म सी बनी हुई जैसी फिल्म दिखाई जाती है इस प्रकार से भगवान ने अपनी फिल्म भी बना रखी है कि हर युग में इसी प्रकार से दिखाते हैं चलती रहती है क्या कहते हैं हमारा प्रश्न क्या है हमारा प्रश्न ये है कि जैसे ये कलयुग हो रहा है कलयुग में ऐसा हमेशा होता रहता है खास बात तो है नहीं कलयुग कैसे नहीं मैं तो वो बात मैं जो मेरा जो पूछना है जैसे साधक है साधन कर रहा है और जो साधन चल रहा है और साधन वेदांत ग्रंथों के अनुसार करते हैं कई संतों की वाणी के अनुसार करते हैं कई अपने अपने संप्रदाय के अनुसार करते हैं तो जिन लोगों को उनकी संप्रदाय अनुसार शास्त्रों के अनुसार साधन करते हो और मेरी बातें विरुद्ध पड़ती हो तो वो शंका करो। मैं तो यह था साधक के भीतर में कोई हलचल होती हो साधना में बाधा पड़ती हो तो वो बात छेड़ो। जैसे अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ है उन ग्रंथों में जैसे कल मैंने एक बात कही थी कल कही के कार्योपाधि रयं जीव कर्णो कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारण पुरुष स्वरूप शिष्य थे तो भगवान है वो क्या है कि शुद्ध माया में जो प्रतिबिंब है आभास उसका नाम ईश्वर है और अविद्या में जो प्रतिबिंब है उसका नाम जीव है। तो ये मैंने शब्द नहीं कहा था आज श्लोक नहीं कहा था कल बात कही थी ये इससे बड़ा नुकसान है इतने बात कही तो वह आदमी के सुबह जैसी बात है उस सिद्धांत को मानने वालों के सुबह जैसी बात है ये तो ऐसी सुबह जैसी बात पूछो मेरे से उसका विवेचन पूछो आपके साधना में बाधा लगती हो मेरी बात विरुद्ध आएगी विरुद्ध होने से आपके साधना में बाधा लगे आप सिद्धांत बाधा सिद्धांत में अनुसरण करते हो वो बाधा लगे ऐसी बात पूछो कुछ अपने साधना में बाधा लगती हो मुझे समाधान हो ये बात नहीं इस तरह की बात मेरा जहां तक बने खनन का विचार नहीं है मेरा किसी के काट छाट करने का मेरा विचार नहीं है खंडन करता नहीं हूँ मैं आप सुनते हो वर्षों से सुनते हो परंतु ये बात है कि साधक के कोई बाधा लगती हो मेरी बात से खंडन विचार साधक के बाधा लगे तो वो साधक को पूछना चाहिए। मैं शास्त्रों की अपेक्षा साधक ठीक तरह से चले ये मेरी धुन है कि जल्दी और सुगमता से तत्व की प्राप्ति कैसे हो एक धुन है मेरी, तो उसमें मैं अगाड़ी पढ़ना चाहता हूँ, तो उसमें कोई बाधा लगती हो तो बताओ, सुधार करें। ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, अपने मन की बात तो गीता जी की आती है मेरे। गीता जी का जो सिद्धांत है वो मेरे को बहुत प्रिय लगता है। अनुष्ठान में पूरा आवे ना आवे चेष्टा करता हूँ, परंतु पूरा अनुष्ठान में लाया हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता। ये तो मेरे को संतोष में खुद को भी कि मैं पूरी गीता को मैं ठीक से पालन करता हूँ, परंतु गीता का सिद्धांत अच्छा लगता है। अब हर एक को ऐसी बात है, अपने मारवाड़ी कहा आप ही मां ने डाकन कौन कहे, अपने मां ने डाकन कौन कैसे कैसे कहे। तो गीता में पढ़ता हूँ, विचार करता हूँ, अच्छी लगती है, परंतु गीता का सिद्धांत बहुत प्रिय लगता है। मैं तो कभी कभी मन में आती है कि शेर जी क्या विलक्षण पुरुष है जो इतने ग्रंथों में सब में चुन करके एक गीता को निकाला। ये मामूली बात नहीं है, अपने तो सीधी बात दिखती है, परंतु इतने ग्रंथ हजारों लाखों कह दो ऐसे ग्रंथों में से एक गीता को लेकर के प्रसार किया, गीता प्रेस खोला, गीता का अध्ययन किया, तो इतना में से एक सुन लेना ये मामूली बात नहीं है। सब में से सुनकर एक गीता उसे कहा, ध्यान तो विष्णु भगवान का और आचरण राम जी का और सिद्धांत कृष्ण भगवान का। कितनी विचित्र बात है, ध्यान में तो विष्णु भगवान का क्योंकि देव रूप है और राम और कृष्ण मनुष्य रूप है, तो ध्यान तो देव रूप का करना और सिद्धांत गीता का और आचरण राम जी का। सेटिंग मैंने अपनाया इसको, आचरण में ठीक राम जी का आचरण करना आदर्श आचरण, फिर ध्यान कृष्ण भगवान का या उपदेश कृष्ण भगवान का उपदेश, ये तीनों बातें शेठों ने अपनाई। तो पुस्तकों में से इतनी पुस्तकों में से गीता को सुन लिया ये विचित्र बात है। कोई सुने से भी तो कह सकते हैं ये विशाल चीज ये है। अब गीता का मेरा गीता कर रुचि बचपन से ही है, सभा बचपन में तो नहीं थी, 10-12 वर्ष का था मैं उस समय, मेरे को संस्कृत पढ़ाना शुरू किया तो न तो भाषित सिखाया किसी ने, मैं जानता नहीं क्या गीता होती क्या नहीं है, ज्यादा पढ़ा लिखा था तो श्लोक सुखाया सूर्य इस बल्ब बच्चे को सीखा और संस्कृत कैसा पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता परीक्षा के लिए। न तद भाषित सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, ये संस्कृत सीखने इस श्लोक से हुआ मेरा संस्कृत पढ़ना। हम क्या जाने इस बात को, अक्षर की वर्णमाला श्री हुई श्री राम जी कृष्ण सबसे पहले क ख ग आदमी है श्री राम जी लिखा। आप देखो पुरुषों की एक चाल देखो विलक्षण दिखी मेरे को, पहले को लिख क्या श्री राम जी, अब श्री राम जी बहुत वर्णमाला सीखने के बाद हुआ रे तो श्री है सर रे कर श्री राम और जी जा जा जी जी जू जू जी जू जाओ। सबसे पहले लिखो पाठियों लिखो श्री राम जी, ये हमारी संस्कृति है, मैंने ये सीखा पहले पर श्री राम जी, अब सीख गया श्री राम जी बोलो ये लिख दिया, अब कख तो मेरी शिक्षा ऐसे हुई है। तो गीता जी में बात यह आती है कि ईश्वर को सर्वोपरि माना है। गीता जी का गहरा उतर के विचार आता है, पहले मेरे को पता नहीं लगा था क्योंकि मेरे तो अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ ही पढ़े हैं, परीक्षा दी है, आचार्य तक के ग्रंथ मैंने पढ़े हैं संस्कृत में अद्वैत सिद्धांत के शांकर सिद्धांत के, तो वही बात थी वही गीता गीता भी टिकाई नहीं देखी, गीता शिखर मधुसूदन देखी शंकरा ने भी देखी और शंकराचार्य का भाष मधुसूदन विशेष पसंद आई हमारे गीता की टीका, गीता में ठीक रहे तो गीता पर अद्वैत सिद्धांत की ही टीका देखी मैंने, परंतु शेयर करते करते अब एक बात मेरे परिवर्तन हुआ है। मथानिया चातुर्मास था ना, किस वर्ष में था भाई मथानी चातुर्मास? पांच साल हुआ। तो वहां गीता का पाठ करते करते करते मेरे मन में आई विलक्षणता से, ये सिद्धांत तो मैं पढ़ चुका था पहले, कोई 84-85 समझ 1984 में गीता में ईश्वरवाद एक पुस्तक है, गीता में ईश्वरवाद बहुत अच्छा विचार हुआ। तो गीता में ईश्वरवाद की विलक्षणता आई है, तो मैं बहुत पुरानी पढ़ी हुई है, जब तो पढ़ता था मैं, अब 84 में कितना वर्ष हो गया, 16 वर्ष तो ये वर्ष हो गया। अब वो पता चले कि गीता में ईश्वर की विलक्षणता है, गीता में खास ईश्वर क्या है जिसमें समग्र रूप मैं दृष्टि नहीं गई थी पहले, नाटिकाओं में गई, मेरे पहले ही गई ऊंची गाश, तो समग्र माँ मेधा कहते सुनो, ये गीता की टीका लिखी ना उस दिन माँ आ गई थी, ये समग्र रूप हुई। इससे भी विलक्षण ये 4-5 वर्ष हुए विशेष आई कि ईश्वर की बहुत विलक्षणता है, वो विलक्षणता आती चली जा रही है। आज सुबह वहां जब दिखाते हैं करते करते उस समय गीता में जो भगवान का भक्त है, ज्ञानी भगवान के भक्त को ज्ञानी कहा है, गीता में ज्ञानी तत्व ज्ञानी को नहीं कहा है, अद्वैत ज्ञानी को नहीं कहा है, गीता में ज्ञानी शब्द भक्त का आया है, उदार शब्द भक्त का आया है, आत्मा शब्द भगवान का आया है, और क्या महात्मा शब्द, महात्मा शब्द यानी क्या साधक का भी आया, जो भक्ति का साधन करता है, महात्मा दस महापार्थ है, देवी प्रकृति मार सदा भजन धरने में शोक गया था, तत्व ज्ञानी का नहीं आया है महात्मा शब्द, अरे भक्ति का साधन करे उसमें आया है, अरे सिद्ध नहीं महात्मा शब्द आया है, ये शब्द नहीं आया गीता में, अब पैदा हो रहा भाई, आज पैदा हुआ उदार शब्द भगवान गीता में कहा, आज ही अभी बात चल रही थी आ गया, मैंने खोज नहीं की है आ गया, अब खोज भी कर देते हैं आप लोग, खोज करो आत्मा शब्द भी उसी गए, ज्ञानी तू आत्मा ही मैं बताऊ, ज्ञानी मेरे आत्मा है, ज्ञानी को वो ज्ञानी और आत्मा दोनों शब्द भक्त के लिए आया है, तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया, गुणातीत के लिए नहीं आया है, ना सिद्ध प्रज्ञ के लिए आया। तो इतनी विलक्षणता भगवत गीता में आ रही है, और वो आ रही रही है मेरे को दिखती है, तो छोटे में बड़ी बात हो जाए मेरे पर असर पड़ता है, अनुभव होता है, तो अनुभव शब्द बड़ा ऊंचा है पर मेरे असर पड़ता है, विलक्षण असर होता है, तो भगवान की कृपा से कोई बहुत विचित्रता आती है, विलक्षणता आती है, ऐसी दिखती उसी हरेक साधन में नहीं दिखती, कर्म योग है, ज्ञान योग है, हठ योग, लय योग, राज योग, मंत्र योग, कहते योग है, ऐसी शौक है मेरी, वेदांत का अध्ययन करने पर भी मेरे शौक शब्द रहेगी है, कोई भी कहीं पूछता है देखता है तो शौक रहती है, तो खोज करता हूँ करता हूँ, और ये धुन है कि परमात्मा प्रति जल्दी और सुगमता से कैसे हो जाए, कल्याण सुगमता से जल्दी कैसे हो जाए, उसे मेरे पक्ष बात नहीं करता हूँ, कहीं भी मिले किसी मत में मिल जाए किसी सिद्धांत से मिल जाए, आदमी कल्याण समझ ये मैं मुख्य समझता हूँ, गीता से भी मुख्य समझू कह दू तो एक अपराध दूर न हो जाए डरता हूँ, नहीं तो मैं मेरे मन में आती जीव का कल्याण सुगमता से हो जाए जल्दी हो जाए, तो ऐसी सामग्री मेरे को मिलती है, वैष्णव प्यार सिंह महाराज की वाणी में बहुत विलक्षणता भरी हुई है, हमारी संस्कृति इतनी विचित्र है, इतनी विचित्र जिसे मैं कर रहा हूं क्या क्या कहूँ ढापू नहीं, यदि महिमा है तो उसमें बहुत विलक्षण कैसे कल्याण हो जाए, तो जीव का कल्याण सुगमता से हो जाए, अभी तो सुगमता होता है, अब लोग कहते सुगमता से होता तो नहीं आप बताते नहीं, तो उसमें मैं कमी समझता अपने कल्याण की इच्छा की कमी। शेर जी ने मेरे मत भेद बताया, शेर जी कहते श्रद्धा की कमी, सेठ जी हरेक बात में श्रद्धा की कमी क्या करते है। मैं कहता हूँ आपके लगन की कमी। अब श्रद्धा की कमी हटी जाते हैं, श्रद्धा हम क्या करें भाई, हम श्रद्धा की कमी क्यों, श्रद्धा कौन सा नाम, आपके कल्याण की इच्छा की कमी मेरी ये है। मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ये जोरदार इच्छा हो तो बहुत जल्दी कल्याण हो गया, तत्काल कल्याण हो गया। अब ये इच्छा ही नहीं हो तो कैसे करे, जो भूख ही नहीं हो तो भोजन कैसे करेगा। मेरा कल्याण हो, मैं नहीं शरणा द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत कुछ मतलब नहीं, मेरा कल्याण कैसे हो, क्योंकि मेरे तो मेरे कल्याण से मतलब है, मतलब से क्या मतलब है। हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता ना, हमारे आचार्य हुए हैं वो कह हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता ना है, मत का रत्ता जो फिर तत्व पाया ना है। हरिया तत्व बिचारी एक काम मत से काम तब तो बसे हमारा फिर मत का जमपुर धाम इतना कड़े बोले। हरिया तत्व बिचारी काम मत से काम अब द्वैत अब क्या मतलब है। हरिया तत्व बिचारी काम मत से काम तब तो बसे हमारा पूरी यार मत का जम्बूर धाम इतना कड़ब हो गया है। तो वो तत्व की तरह हम विचार लेता है। हमारे आचार्य वाणी में सहजावस्था का वर्णन है, हर एक वाणी में मेरे को मिला नहीं है इतना सहजावस्था का। सहजावस्था का अंग है सहज तन मन कर सहज पूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। हरिया जयमल दास गुरु राम निरंजन देव काया देव देहरो और सहज हमारी शिव, हमारी सहज शिव है। ये सहज की बात बहुत विलक्षण आती है। आपको बहुत वाणी का विचार है फिर विचार करो, मेरे को मिला नहीं है, फिर मिलेगा तो फिर और कहेंगे यदि संतानी वाणी है संत मत में है, इसमें सहज की बात बहुत विलक्षण है। नको रस भोगी नको रहत न्यारा न आप करता न गुरु भेवा नको विष्णु ब्रह्मा न कोई नगेश नको आदि से सब खत्म कर दिया। नको सुपन जागे नको सुख पति नको पद तुरिया, जागृत सुपन सुसुप्ति नहीं है, तुरिया पद भी नहीं है, नको मोक्ष मुक्ति न मोक्ष मुक्ति कुछ नहीं है। जू देखा त्यू मैं कहा कान रखा कहा है, मैंने जैसा देखा वैसा कहा है, किसी का कान नहीं रखा काय का नहीं रखा है, कोई कोई नाराज हो गया राजीव कान रखी कहा है। हरिया तन मन बचन डारक में से पावक बसे जीव आत्म घटमाए, डारक में पावक बसे जीव आत्म घटमाए, हरिया पय में घृत है बिन मथिया कुछ ना है, दही में घी है बिन मथिया में कुछ नहीं। इस वजह से राम नाम से हो सकता है, राम नाम बिन नहीं होगा। सब न को पद तुरिया न को मोख मुक्ति तो सहज चीज है, सहज स्वाभाविक हमारे शास्त्र उत्तम सहज अवस्था, हमारे शास्त्र की बात देखो उत्तम सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारणा कनिष्ठ शास्त्र चिंता च तीर्थ यात्रा धमाधम, सबसे उत्तम सहज अवस्था है ध्यान धारणा समाधि मध्यम अवस्था, शास्त्र का चिंतन शास्त्र अध्ययन ये कनिष्ठ है, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा सबसे इसका अर्थ निंदा में नहीं है, वस्तु तत्व के प्रचार में है, निंदा में तात्पर्य नहीं है। तो सहज अवस्था उत्तम, अब वो सहज उत्तम कैसे मिले आप सारा ध्यान दें। स्वाभाविक आप कुछ न करें, न शरीर क्रिया करें, न वाणी की क्रिया, न मन की मन का संकल्प, अपनी तरफ से कुछ न करें, आप चिंतन भी न करें, जप भी न करें, ध्यान भी न करें, आत्मा का परमात्मा का कुछ चिंतन न करें, स्वाभाविक चुप हो जाए तो सहज अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी सुख है सहज अवस्था, स्वाभाविक है योग। इसमें मैंने यह कहा है कि ये जितने जो संसार है ये अस्वाभाविक है और परमात्मा तत्व तो स्वाभाविक है। कल कोशो कहा था मैंने, परमात्मा स्वाभाविक है, हम लोगों के बैठे हुए है भाव कि ये संसार तो स्वाभाविक है, जन्मना मरना जन्ना लेना देना खाना पीना तो स्वाभाविक है, परमात्मा की प्राप्ति बड़ी अस्वाभाविक है। नया काम करेंगे तब होगा, उद्योग करेंगे तब होगा, बड़ा परिश्रम करेंगे तो तत्व की प्राप्ति होगी, ये गलती है। परमात्मा तत्व सहज है और संसार सहज नहीं है, पंचचुरी सहज है अब मुक्ति करनी है। अरे मुक्ति तुम्हारे सहज है, संसार है बनावटी, बनावटी चीज को छोड़ दो। स्वतः स्वरूप स्थिति स्वतः है सबकी। दो चीज है, एक त्यागने की, तो संसार त्याग तो आप ही त्याग कर रहा है, संसार मात्र आपका त्याग कर रहा है निरंतर, और परमात्मा आपके भीतर है चूक चूक बैठे हुए हैं। दो काम करना, दो काम स्वतः है, परमात्मा स्वतः है और संसार का त्याग स्वतः है। संसार में ताकत नहीं एक क्षण टिके, एक क्षण भी टिके ऐसी ताकत नहीं है संसार में। जिस संसार राग आसक्ति छोड़ने कहते हैं ये टिकता ही नहीं, तो निरंतर निमित्त होता है। और वो परमात्मा की प्राप्ति सबको स्वतः है, सिद्ध है, उसे अप्राप्ति किसी है ही नहीं। हाँ हाँ, वो बात उनकी है, वो नहीं कहता हूँ मैं मंथन कर से घीने के लिए, ये इतनी बात उनकी नहीं मानता हूँ। मेरी बात में आ रही है फिर मतिया कुछ ना है तो मंथन कर से निकलेगा तो ये उद्योग निकलेगा। मेरी बात उसी की और अलग नहीं है, मैं कई एक बात का ही अनुयायी नहीं हूँ। मैं खोजता हूँ कैसे कल्याण हो, जो मंथन करो निषेध नहीं है मेरा, नाम जप करो, कीर्तन करो, खूब करो, परंतु सुगमता से जल्दी प्राप्ति कैसे हो, इस तरफ है मेरा विचार। तो वो क्या है, सत्य शांत। सत्य शांत होने पर मार्मिक बात बता, मेरी जाली कहता हूँ भाई, आपको पसंद आवे तो ग्रहण करें, नहीं पसंद आवे तो कोई आग्रह नहीं। आप नहीं ग्रहण करोगे तो मेरे कोई नाराजगी नहीं है, ग्रहण कर लो तो भाई आनंद आएगा, ये तो बात है, प्रसन्नता होगी। नहीं करने से अप्रसन्नता नहीं है, द्वेष नहीं, भैर नहीं है, बुरा नहीं मानूंगा। और मेरी बात मेरी बढ़िया लगती है तो मान लो तो मेरी अच्छी लगेगी, अरे कोई बात है, कुछ भी चिंतन न करे, चुप और बैठ जा, इसमें होगी फूलना। कई बातें याद आवेगी तो वो याद आती है, उसमें तीन बात खास है याद आवे जिसमें, उसको ना तो भला समझो ना बुरा समझो। अच्छी बात ही आदि पूरी बेहद अच्छा बुरा सब कहता है, सुमति कुमति सब के उड़ रही, वेद पुराण संत सब कही, कुमति सुमति सबके उड़ रही। तो अच्छा मंद रहता है, आता ही है, तो अच्छा मंद दोनों पूर्णा होगी, कोई भगवान ही सुना कोई संसारी पूर्णा हो जाएगी, कोई राग की कोई द्वेष की उड़ जाएगी पूर्णा। तो वही जो पूर्णा हो जाए उस पूर्णा को आप देखते रहो, उसमें राजी नाराज मत हो, ये उपाय बताओ। चुप और बैठ जाए, अच्छी पूर्णा हो जाए तो उसमें राजी बहुत बढ़ाए, बुराई आ जाए तो नाराज मत हो। इंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो, तयो न वशमागत से तो ये परिबंधी रहो, राग द्वेष के बसी मत हो, ये तुम्हारे खास मार्ग में लुटे रहे हैं। तो अच्छी मंदी को लेकर राग द्वेष मत करो, एक बात दो मान लो, मैं ना राग करूं ना द्वेष करूं, और एक मान लो, ये एक क्या है कि ये उत्पन्न होती है नष्ट होती है। कोई भी चीज उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने ही नष्ट होने शुरू हो जाता है, उत्पन्न होते ही, ये सिद्धांत है। सुन लो सुन लो, आप खुद आप हो देखने वाले, आप हो, तो थोड़ी कृपा कर मेरी बात सुन लो पूरी। तो वो जो अच्छे मुंदा है, कोई अच्छी वो चाहे बुरी हो, फूलना होगी, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, ये नियम है। इस वजह से क्या जो राजी और क्या नाराज हुए, कल कहा था ना, राजव गुण हुए कौन कौन अशेष कौन विचार, गए सावन के नहीं जय जवन हर, उत्पन्न होने वाली नष्ट होने वाली चीज है, मर गए क्या रूप आने वाला नहीं है, है वो मरने वाले हैं क्या आशेर क्या रूप है। इस तरह से जो पूर्णा उत्पन्न होती है वो नष्ट हो जाएगी। इस वास्ते अच्छा मन डालू कहीं क्यों चिपको बने, वे चिपको मत ना, अच्छा मानो बुरा नाम चिपको मत, यहाँ पे होने दो, ये तो नष्ट हो गई पूर्णा, तो नष्ट हो गई। तो अच्छा मन दवा समझो और उनके साथ चिपको मत, छंद पकड़ो मत, अपने साथ में मिलो मत। एक राजदेश ने करो, एक ये बात रखो कि ये अपने में नहीं है, ये अंतःकरण में है। सिद्धांत की बात कहते हैं सबके काम के लिए, ये अपने में नहीं है, अपने में नहीं है। और तटस्थ रहो, न हर्ष करो, न राग करो, न द्वेष करो, बैठे रहो, सजा तक सत्य हो जाएगी। ऐसे करके देखो, बहुत ज्यादा फायदे की बात है। सीधी बात है, कठिन का जो पूछो, ये में जो कठिनता आवे आप पूछो कि भाई ये में अड़चन आती है, ये में कठिनता होती है, इसमें ये विघ्न होता है, वो पूछो क्या क्या कठिनता बताओ। बैठ के सोचा, न भजन ध्यान चिंतन कुछ नहीं, स्वभाग बैठ गए। बैठने पर स्वाभाविक चिंतन होने लगता है। तो वही तो कहता हूँ मैं, वही कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल आपकी अवस्था, हमारी आपकी जो अवस्था है वही कह रहा हूँ, जो आपकी हमारी अवस्था है, जिसमें हम स्थित है, आपकी सबकी हमारी एक ही है। छोटा बड़ा तो आप मन से बड़ा मान लो, मेरे को बड़ा मान लो, अपना छोटा मान लो, अपनी मर्जी है, पर हमारी है एक ही पाठशाला के आपसे विद्यार्थी है, एक से ही सही है। तो इसमें जो पूर्णा हो जाए उस पूर्ण को अच्छी मंदी मत समझो, राग द्वेष मत करो, हर्ष शोक मत करो, राजी नाराजी मत हो। राजी होने से भी फंसना है, यंग ही न व्यथयंती थे पुरुषम पुरुष सब समुद्र को सुगुम दो सो अमृतत्व है, गलत मुक्ति हो जाती, गीता कहती है इसमें मात्रा स्पर्शार्थ हो शीतोष्ण सुख दुख और तस्तर हो, और ये आने जाने वाले हैं और मेरे में नहीं है, अपने में नहीं है। अपने में कौन है कहने वाला, ये तर्क मत करो, तर्क करो तो मैं तर्क भी तो दूंगा, पर साधन में फायदे की बात नहीं है। ये कौन करने वाला है, देखने वाला कौन है, वो कौन है, ये साधक के काम की नहीं है, ये पढ़ाई के काम की है। साधन करना हो तो मेरी प्रार्थना है कैसे करो, और इसमें पूछना हो तो भाई खुला पूछो, जोधपुर में कहा पड़ा क्षर अक्षर के विषय में, एक पंडित था सभा थी हुई क्षर अक्षर के विषय में, क्षर अक्षर शंकराचार्य ने अर्थ नहीं किया है, तो मैं रोज शंकराचार्य में नमस्कार करता हूँ, कहते नहीं ऐसा आप कैसे करते हो, क्षर नाम तो है नाशवान का, अक्षर नाम है अविनाशी जीव का, तो ये शंकराचार्य ने नहीं किया अर्थ, अक्षर नाम कूटस्थ उन्होंने कूटस्थ अक्षर का प्रकृति क्यों कहा है। शंकराचार्य को बोलेंगे तो मैं बोलूंगा नहीं, नमस्कार करता हूँ, फिर ज्यादा कहा तो मैं अच्छा अब आ जाओ आप। हेलो पंडित नित्यानंद जी बैठे थे, संस्कृत के हिंदी के दोनों के नामी कवि नित्यानंद जी, अब सही नहीं होगा, राम चरितार्थ रत्नम काव्य बनाया संस्कृत में, राम कथा कल्पलता हिंदी में बनाया था ग्रंथ, दोनों कवि थे वो बैठे थे पास में, इनको कह दो मध्यस्थ और आप राजो अब आओ आप बोलो, बोलो क्या बोलते हो, फिर चुप हो गया, अब बोलो डराओ तो मैं डरू कैसे, शंकराचार्य ना बोलो तो हाथ कट करूंगा, शंकराचार्य महाराज के ऊपर मेरी श्रद्धा है, पूजी भाव है, मैं उनको भी उन्होंने गलती करी है, मैं नहीं कहता अक्षर होता है कि नहीं, अर्थ ये होता है कि नहीं होता है, मैं कहूँगी अक्षर होता है कि नहीं होता है अर्थ, इसमें पूछ फिर नहीं आप तो त्यागी हो, फालतू की बात करते हो आप, देश वैसे ऐसा नहीं, आओ आओ आओ करो बात करो, दो बात आओ तुझे आपका अर्थ सांस मत हो, शब्दों का अर्थ न होता हो वो बताओ, भाई शब्द अर्थ ठीक नहीं है, व्याकरण से देख लो, साहित्य से देख लो, कोश से देख लो, काव्य से देख लो, नहीं अर्थ होता हो तो ये पंडित बैठे कर लो विचार, मत मतांतर की बात नहीं है, अक्षर अर्थ होता है कि नहीं, तो वह तो अक्षर की बात थी, आप भी हमारे सामने है साधन की बात, जिससे साधन हो जाए वो करना, अपने क्या मतलब अपने अपना उद्धार करना है, अपने आम से काम पेड़ों से काम है, नारायण नारायण नारायण, तो ये बात बताइएगा।